Çamlı belden çöktüm yayan, dayan ey dizlerim dayan, bebek atlı kendim yayan. Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni, nenni bebek. Ne?